السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله جل وعلا فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان أيها الناس عباد الله بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم تكي صالة سلام أنتم صلى الله عليه وآله وسلم فموجن أهل ذاك نما صحاب ذاك na kila atakayepita katika njia yao mpaka siku ya mwisho. Wa amma mawdu'una al-yawm bi'idhnihi subhanahu wa ta'ala qad yakunu ash-shakhsu salafiyan fi 'aqidatihi walakinahu laysa salafiyan fi manhajihi. Maudhui ya khutba yetu biidhnillahi subhana itakuwa inazungumzia maudhui inayosema qad yakunu ash-shakhsu salafiyan fi aqidatihi, anaweza mtu akawa ni salafi katika itikadi yake, walakinahu laysa salafiyan fi manhajihi, lakini asiwe salafi katika manhaji yake. Hii ndiyo itakayokuwa maudhui ya khutba yetu ya leo. Ayuha nasu ibadallah, dawa salafia ipo katika pande kuu mbili. Sehemu ya kwanza inazungumzia masala ya aqida, na sehemu ya pili inazungumzia masala ya manhaj, ambayo aqida ni kubwa zaidi kiuzito kuliko manhaj, lakini manhaj inafuatia kwa ukubwa baada ya aqida. Atakayepinda katika upande wa aqida anatoka nje ya dawa salafia, na atakayepinda katika upande wa manhaj anatoka nje ya dawa salafia. Na wengi katika watu ambao hivi leo wanatoka nje ya dawa salafia, asili ya inalowatoa katika dawa hii ni masala ya manhaj. Qad yakunu ash-shakhsu salafiyan fi aqidatihi, yawezekana mtu katika itikadi yake akawa ni sunni salafi, lakini asiwe salafi katika manhaj. Swala la manhaj ni jambo ambalo linazungumzia tarbia, at-tarbia, wasuluk walmuamala, mambo ya malezi yake binafsi, kadhalika mapito yake yanayopita yeye na familia yake, kadhalika na manhaji yake kwa ujumla, namna anavyoamiliana mtu huyu na jamii, namna anavyoelea familia yake, namna yeye mwenyewe, mambo ambayo anayoyapitia. Hapa inawezekana mtu katika miamala hii akawa si salafi, lakini akida yake ikawa ni akida tu salafia tu nakia. Ayuha nasa ibadallah, kala Sheikhu al-Allama al-Albaniyu rahimahullahu ta'ala, قد يكون الشخص سلفيا في عقيدته ولكنه ليس سلفيا في تربيته وسلوكه. أنا سمع شيخ الألباني رحمه الله تعالى هو إن أنت أكاوني سلفي كتكيتكاد أليوناي لكني أسيو سلفي كتك تربيياك ماليزياك yeye mwenyewe namna anavyoishi, kadhalika familia yake namna inavyoishi. Inawezekana katika upande huu asiwe salafi, wasulukihi na zile njia zake ambazo anazozitumia katika maisha yake na miamala yake. Ayuha nas ibadallah, fi ma'rifati dhalik, undhuru kaifa kana ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam وصحابته الكرام من تربية وسلوك ومعاملة بينهم. إلي أوزي كل جواهيلو بزوري جواني تمتزام امتوم صلى الله عليه وسلم نمنا ألي جكو امتوم صلى الله عليه وسلم يين ما صحاب زاكي كتك ماليزي كتك مبيتو katika muamala walikuwa kufanya baina yao. Wa haulai humus salaf, na hao ndio ambao wanaitwa kuwa ni as-salaf, vile walivyokuwa wao katika akida yao, kadhalika katika muamala wao. Ayuha nas ibadallah, hii ni nukta ambayo inazungumza maeneo mengi sana, lakini sehemu kubwa ya nukta hii ya kimanhaji inazungumzia masala ya muamala baina salafiyin wa ghairihim wa bainahum wa ahli albidah, baina ya masalafi wenyewe kwa wenyewe na wasiokuwa wao, kadhalika na baina yao na ahli albidah. Ayuha nas ibadallah, Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliwalea masahaba, aliwafundisha masahaba, allamahumun nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fi mas'alati almuamala mahabbata bainihim. Mtume alayhi salatu wa salam aliwafundisha masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim mapenzi baina yao, na wakawa na muamala mzuri baina yao, kiasi ambacho ikawa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam hawana haja ya miamala ya watu waovu ambao walikuwa nao kabla ya kuingia katika Uislamu. Warabbahum biha, na aliwalea Mtume alayhi salatu wasallam masahaba katika jambo hilo. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, anawafundisha masahaba, anawaambia katika hadithi mashuhuri, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhillu, watu wa sampuli saba. Yudhilluhumullah, Allah atawapa kivuli, yawma la dhilla illa dhillu, siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli chake Allah subhanahu wa ta'ala. Na wakatafsiri wanawachuoni tamko hili isipokuwa kivuli chake haimaanishi ya kwamba Allah atakaa upande mmoja jua limpige alafu kivuli chake ndio atakachokaa watu hao, la, bali maana kivuli chake, yani kivuli anachokimiliki Allah subhanahu wa ta'ala, hapato kuwa na kivuli cha mti, hapato kuwa na kivuli kingine zaidi ya kivuli anachokimiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhalika inda al-mahshar, na huo ndio wakati watu kufuliwa na kuja katika ardhi hii ya dunia. Allah anasema katika Qur'ani, yawma natwi as-samaa katayyi sijilli al-kutub, siku ambayo mbingu tutaikunja kunja, na kama vile mtu anavyokunja na kufinyanga jarada au daftari, alafu jua linateremka ardhi na kuwa ya shaba. Wanadamu wanafuliwa katika ardhi hii, wanaambiwa wapite waende katika uwanja. Ardhi imepigwa na shaba, inajua ambalo ni kali. Kila hatua moja mwanadamu anaacha ngozi katika ardhi hii. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, siku hiyo kila binadamu atakuwa ana haja ya kutafuta kivuli kiko wapi, ili akajistiri na ukali wa jua siku hiyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam anafundisha, anasema watu wa sampuli saba ndio watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala atawapa kivuli. Akawataja aliyowataja, mtume akasema, warajulani tahabba fillah hatta ijtamaa alayhi wa tafarraqa alayhi, na watu wa sampuli mbili, watu wawili, tahabba fillah, wamependana kwa ajili ya Allah, mapenzi yao yakawa ni kwa ajili ya Allah. Hawakupendana kwa sababu ya mali wala cheo, bali walipendana kwa ajili ya Allah. Hatta ijtamaa alayhi, mpaka wakaungana kwa ajili hiyo. Watafarraqa alayhi, na wakatengana kwa ajili ya Allah. Ikawa waliokutanisha si lingine, bali wamependana kwa ajili ya Allah, na watu wawili wengine pia wakachukiana kwa ajili ya Allah. Ikawa kupatana kwao na kuchukiana kwao ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa ni katika watu saba ambao watakaopata kivuli siku ya kiyama. Ayuha nasu ibadallah, wa mimma akhraja al-imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi wal imam Muslim rahimahullah عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حديث المتفق عليه. أبو حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنا تاج حديث أنباي الإمام البخاري ameitaja katika sahihi yake. Kadhalika al-Imam Muslim anasema mtume sallallahu alayhi wasallama, la yu'minu ahadukum mas'alatun mutadhamminatun bi mas'alati al-iman, ni masala ambayo yamefungamanisha na suala la kuamini, si masala madogo. La yu'minu ahadukum, bado hajaamini mmoja wenu, bado hajawa mu'mini mmoja wenu, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, mpaka ampendelee ndugu yake lile analolipendelea nafsi yake. Min alkhair, katika mambo ya khairi, atkie kiwango apende zaidi, ampende zaidi ndugu yake, na ampendelee mno ndugu yake kuliko lile analojipendelea yeye mwenyewe. Haya ni masala ya kimuamala ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam aliwalea hivyo masahaba, na wakawa wao wako katika haki katika itikadi walionayo, kadhalika katika manhaji na muamala walionao. Ayuha nasu ibadallah, falaqad akhraja al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna Allah yaqulu yawm al-qiyamah ayna al-mutahabbuna bijalali اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظلي. الإمام مسلم رحمه الله أميتاج حديثي أنا سمعتم صلى الله عليه وسلم إمكوجة كتك رواية مبيل رواية كوانز إمكوجة قال الله رواية بيل إمكوجة يقول الله أمي سمع الله أو أتسمع الله سكو يقيامة أتوليذ بعد كسنك بيومبه aina almutahabuna bijalali, wako wapi waliokuwa wanapendana kwa sababu ya utukufu wangu, walipendana kwa sababu yangu? Yauma alqiyama, Allah atangaza hilo siku ya kiyama. Aina almutahabuna bijalali, alyawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu, leo hii niwafunike katika kivuli changu siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli changu. Ayuha nasu ibadallah, Mtume sallallahu alayhi wasallam alitumia nguvu nyingi, alifanya kazi kubwa, badala juhdan kabiran fi tarbiyati ashabi, katika kuwalea masahaba, kiasi ambacho mpaka nyoyo ya mmoja katika masahaba anapopata tatizo mwenzake ahisi kana kwamba tatizo limetokea ndani ya familia yake. Famimma akhraja al-Imam at-Tirmidhi rahimahullah qala Allah ta'ala wajabat mahabbati lilmutahabbina fi walmutajalisina fi walmutazawirina fi walmutabadhirina fi. Al-Imam at-Tirmidhi rahimahullah ta'ala ameitaja hadithi, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema wajabat mahabbati, yamewajibika mapenzi yangu, lazima nitawapenda, lilmutahabbina fi, kwa ajili ya watu ambao wamependana kwa sababu yangu, walmutajalisina fi, na kwa sababu ya watu ambao wanakaa, sababu ya kufanya nikae naye huyu anakaa, wanakaa kwa sababu yangu mimi. Kisha anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi al-Qudus, anasema Allah walmutazawirina fi, na wale ambao pia wana kawaida ya kufanyiana ziara, kutembeleana katika majumba, kadhalika pia wanapopata maradhi na kuumwa wanayafanya hayo kwa ajili yangu, walimutabadhilina fi, na wanafanyana juhudi katika kunasihiana, katika kupeleka Uislamu mbele na kuhimizana katika hilo, na hayo wanayafanya kwa ajili yangu mimi. Allah, hawa mapenzi yangu ni wajibu niwapende. Ayuha nasu ibadallah, haya mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, aliyatoa mafundisho haya walikuwa wanafundishwa arrahtu la raiba fihim, kikundi cha watu ambao hakuna shaka kwa wao kwamba ni watu wa kheri na ni watu wema. Ayuha nasu ibadallah, fa an abi musa al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu min hadith al-imam al-bukhari rahimahullah wal-imam muslim rahimahullah qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. الامام البخاري نا الامام مسلم ومتاج حديثي kutoka kwa ابو موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه انا اسمع متومه صلى الله عليه وسلم المؤمن المؤمنه ان الحرف حرف نصب وتوكيد ان المؤمن للمؤمن كالبنيان, hakika muislamu mmoja, mu'mini mmoja na mu'mini mwenzake, kalbunian, ni kama vile jengo moja, yashuddu ba'duhu ba'da, sehemu moja ya jengo inaimarisha sehemu nyingine. Hivi ndivyo mu'mini anajokuwa kwa mu'mini mwenzake. Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa lecture ya namna kama hii na sampuli kama hii, na walhadithu fi hadha albabi kathiratun jidda, walahadithu fi hadha albabi kathiratun jidda, na hadithi zilizokuja katika mlangoni nyingi sana, aliweza kuandaa masahaba na kuandaa watu ambao walikuwa ni salafiyon, walikuwa ni wafuasi kweli wa mafundisho ya haki yaliyotangulia, aqidatan wa manhajan wa sulukan wa tarbiya, walikuwa ni ahli sunna, ni watu wa sunna katika itikadi, walikuwa ni watu wa sunna katika manhaj, walikuwa ni watu wa sunna katika malezi na tarbia, kiasi ambacho Mtume sallallahu alayhi wasallama sasa ikafikia kiwango cha kuwafundisha nani wakae naye, nani wasikae naye. Matharul jalisi su'i wa jalisi salihi kahamilil miski wa nafithil kir, mfano wa kukaa na mtu mwovu na kukaa na mtu mwema ni kama vile umekaa na muuza miski na yule amekaa na mpuliza vyuma. Fahamilul miski imma an yakhdiyaka wa imma an tajida min wa imma an tabita منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافق الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد وإما أن تجد منه ريحا منتنة. Anasema Mtume عليه الصلاة والسلام, ukikaa na mtu mwema ni sawa sawa umekaa na muuza miski. Anaweza akakugaia au mafuta akakuondokea au inawezekana ukanunua kutoka kwake na wewe ukanukia. Na kukaa na mpuliza vyuma, anaweza akachoma nguo yako au unaweza ukaondoka na harufu mbaya. Kwa maana kikezi na mtu mwema hauwezi kusalimika kutoka na athari nzuri, na kukaa na mtu mbaya hauwezi kusalimika, lazima na wewe utatoka na athari mbaya katika athari za yule mtu alizonazo. Hapa ndipo masahaba wa Mtume za sallama wakao wanaangalia, famani alladhi yujalisuhu, nani akae naye. Almar'u ala dini khalili, Mtume akawaambia tena, muislamu anakuwa katika dini ya mtu wake wa karibu. Falyandhur ahadukum man yukhali, mmoja wenu aangalie nani wa kumfanya kuwa mtu wake wa karibu. Allahu a'lam. Baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia tena sala na salamu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ayuha nasu ibadallah, kwa mafundisho haya ya Uislamu yanayohimiza waumini kupendana baina yao na kuwa na mapenzi baina yao na kutazama ni nani mtu wa khairi ukae naye na nani mtu wa shari ujiepushe naye. Mafundisho haya taatharat yakaleta athar bi atharin adhima, kwa athari kubwa sana, fi a'malihim wa af'alihim, katika matendo waliyofanya masahaba, kadhalika katika yale maisha yao masahaba yaliwaathiri mno mafundisho haya ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ukisoma katika historia unapambana na mtu mmoja anaitwa Said ibn Rabi al-Ansari, unakumbana na Abdurrahman ibn Auf, kwa sababu Mtume aliwalea kana kwamba wao ni ndugu, kana kwamba wao ni mwili mmoja, kama alivyofundisha katika mafundisho mengine, kal jasadil wahid mathal. Mtume anasema katika hadithi, waumini kwa muumini mwenzake ni kama thalil jasadil wahid, idha shtaka minhu udhun tadaa lahu sa'irul jasadi bisahri wal umma, muumini kwa muumini mwenzake ni kama vile mwili mmoja. Kiungo kimoja kinapopata madhara, tadaa lahu sa'irul jasadi, mwili mzima unashirikiana na kiungo kile, bisahari wal umma, katika kukesha na kuugulia. Walipohama masahaba kutoka Makka kwenda Madina, Mtume alizungumza lecture na hutuba ya kuhakikisha wanakuwa ndugu baina yao na wanaishi kana kwamba ni familia moja. Maneno yaliyomuathiri Saidu ibn Rabi radiyallahu ta'ala anhu, akabidi amchukue rafiki yake, ndugu yake, kipenzi wake, si ndugu wa damu bali imani ndiyo iliyowakutanisha, Abdurrahman ibn Aufi. Said ibn Rabi akamwambia, li shatarani min almal, mimi nina mafungu mawili, hazina mbili kuu katika mali, iqtar minhuma shita, chagua utakayo katika zina zangu hizi mbili, nitakupa ya kwako. Wali zaujatani, na nina wake wawili, iqtar ayyam minhuma shita, chagua yupi katika wawili uliyempenda, sio nitamwacha fulani, chagua unemtaka, utalliquha thumma tuzawijuha, mimi nimpe talaka kisha wewe umuoe, mchague katika hao wawili. Hizi zilikuwa ni athari za mafundisho ya Mtume sallama ya kuonyesha kwamba huyu ni ndugu yangu, ameama Maka, amekuja Madina, alikuwa na mali, alikuwa na familia, lakini kwa sababu ya imani amekubali kuacha vyote, amenikuta mimi ninavyo, basi kwa kuwa ni ndugu yangu niko tayari kuanza upya kimaisha au kurudi nyuma, ili mradi ndugu yangu na yeye apate kile ambacho Allah amemkadiria. أيها الناس عباد الله, قال النبي صلى الله عليه وسلم, والحديث عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى, زار رجل أخا له في قرية أخرى فأرسل الله له ملكا على مدرجته فقال أين تريد؟ قال أخا لي في هذه القرية. فقال هل له عليك من نعمة تريدها؟ قال لا ilaika, qala la illa anni uhibbuhu fillah, qala fa inni rasulullahi ilaika ukhbiruka anna allaha ahabbaka kama ahbabta. Rawahu Muslimun. Hadith ametaja lima Muslim rahimahullahu ta'ala, mtume sallallahu alayhi wa sallama anawahutubia, anawafundisha maswahaba katika mafundisho yake, anawapa mfano katika kisa anavyosimulia ambacho kimetokea. Anasema zara rajulun akhallahu fi qaryatin ukhra, mtu mmoja alimtembelea ndugu yake anaishi katika kijiji kingine, amefunga safari anakwenda kumfanyia ziara ndugu yake anaishi katika kijiji kingine. Fa arsada Allahu lahu malakan, Allah aka arsada lahu malakan ay ja'ala lahu malakan, Allah akamfanyia malaika ala madrajatihi ay ala tariqatihi, ala tariqihi, njiani wakati anaelekea katikati Allah akampeleka malaika, na malaika huyu alikuja katika sura ya mwanadamu. Alimpelekea malaika katikati ya njia yake. Faqala, malaika akamuuliza huyu mtu kwa sababu umbile la kibinadamu, anamwambia tu aina turid, yani wapi unaelekea, wapi unakusudia kufika. Qala, ile mtu akasema akhalli fi hadhihi alqarya, mimi na ndugu yangu nimtembelea katika kijiji hiki, ndugu yake tu filla, kwa ajili ya imani ya dini, basi ndugu yake tu, kijiji kimoja na kwenda kijiji kingine, namtembelea ndugu yangu yuko katika kijiji hiki. Faqala, yule malaika akamwambia kumuuliza huyu, allahu alayka min ni'matin turiduha, huyo unemtembelea ana jambo lolote katika neema ambayo anayo neema yako wewe, imani mali au kuna deni au kuna kitu au kuna jambo lolote lile ambalo ndo unalikusudia kulipata hilo, wamtembelea ili ukapate kitu hicho? Qala la, akasema hapana, illa anni uhibbuhu, isipokuwa sababu ya kuacha shughuli zangu, sababu ya kuacha majukumu yangu, sababu ya kupumzika katika mambo yangu na kufunga safari kwenda kumtembelea yeye, ni kwa sababu mimi nampenda zaidi yeye, nampenda tu, hakuna lingine zaidi ya yeye. Alipoambiwa hivyo, faqal, akasema malaika kumwambia mtu huyu, baada kumwambia anni uhibbuhu fillah, nampenda tu kwa ajili ya Allah, qala, malaika akasema fa inni rasulullahi ilayka, mimi ni mjumbe wa Allah, ni mtume wa Allah, nimetumwa kwako wewe, ukhbiruka, nakupa habari sasa hivi, anna Allah ahabbaka kama ahbabtahu, ya kwamba Allah anakupenda kama wewe unavyompenda huyo ndugu yako. Hii inaonyesha namna gani Muislamu anapokuwa na mapenzi makubwa na ndugu yake, ndivyo mapenzi ya Allah yanapokuwa kwa Muislamu kama huyo. Itakapofikia kiasi mapenzi yake hawezi kukubali ndugu yake apate matatizo, ndivyo mapenzi ya Allah kwa mja huyo, Allah pia anakuwa mwenye kumlinda mja huyo na anamlinda dhidi ya matatizo yasimpate, la fi hadhihi dunya wala fil akhirah. Ayuha nasu ibadallah, haya ndiyo mapenzi ambayo yamethibitika kwa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Mmoja katika vita masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, baada ya mapambano kuisha, zikapatikana athari, mtu mmoja amekuja na maji katika uwanja wa vita, anamtafuta yuko wapi ndugu yangu nimpe maji, ndugu yake wa damu na imani kadhalika. Akapata sauti kwamba ndugu yake yuko sehemu fulani, akachukua maji akaenda moja kwa moja kwa ndugu yake kumpa maji. Ndugu yake anachukua maji anataka kunywa, anasikia sauti ya mwenzake inalalamika inasema atashun atash, kiu kikali, kiu kikali. Anamwambia mpelekee huyu asije akafa. Maji anakwenda, yalipofika kwa mtu wa pili, anasikia mtu wa tatu analalamika anasema mpelekee asije akafa. Anaenda kwa mtu wa tatu, anasikia mtu wa nne analalamika, mpaka watu saba. Mtu wa saba anasikia sauti kwa mbali ya mikwaruzo, yule ndugu yake wa kwanza. Akasema ngoja nimwaishie. Alipofika akamkuta mtu wa kwanza ashakufa, mtu wa pili pia akafa, watu saba wote wamekufa kwa ajili ya maji. Kila mtu ana mapenzi ya kumpendelea ndugu yake. Aina hadhihi almahabba bainana, mapenzi haya yote yamekimbilia wapi? Sisi ambao tunasema sunniyun, tunawafuata wema waliotangulia, aina hadhihi almahabba bainana, yako wapi mapenzi haya baina yetu leo? Wale wenye kujinasibisha na sunna mapenzi ya kupendana baina yao yako wapi leo? Ayuha nasu ibadallah, alhasil hali inakuwa ni mbaya zaidi. Zama hizi unaweza ukakuta Muislamu au sunni salafi hana muda na sunni salafi mwenzake, Muislamu ana muda na Muislamu mwenzake. Yeye katika miezi mpaka wiki hakuna mawasiliano, hakuna chochote kile, alafu kutana anasema huyu ni ndugu yangu. Aina hadhihi al-ukhuwa, uko wapi ndugu huu? Mmoja katika washairi wa Kiarabu anasema taghayyaratil mawaddatu wal ikha'u wa qalla as-sidqu wa inqata'a ar-raja'u wa aslama liz-zamani ila sadiqi kathirul ghadri laysa lahu ri'a. Hakuna mapenzi, hakuna mapenzi zaidi ya uongo tu uliojaa. Ajabu leo watu wanaosema sisi ni ndugu, ajabu hata mmoja akiumwa amelazwa hospitali atakaa wiki nzima na atarudi, hakuna aliyokwenda kumzuru, hakuna aliyokwenda kumtembelea. Qad yakunu shakhsu salafiyan fi aqidati walakinahu laysa salafiyan fi manhaji, anawezekana mtu katika itikadi yake anaamini kwamba Allah yuko mbinguni, anaamini zile itikadi zote kuhusiana na zile nguzo sita za imani, yote anaamini itikadi ya Sunna al-Jamaa kwamba Qur'ani si kiumbe ni maneno ya Allah, yote akawa nayo, lakini tarbia yake, lakini muamala wake, lakini manhaji yake akawa sio sunni sio salafi. Ayuha nasu ibadallah, haya ni mambo ambayo kwa kiasi kikubwa sana yameweza kudhorotisha na kuharibu Uislamu. Leo namkuta Muislamu anatangamana na wale watu ambao wasiofaa kutangamana nao. Watu wasioswali, watu wa uovu, watu wa maasiya, ndio simu yake imejaza namba zao. Alafu akiambiwa bwana namba ya ndugu yetu fulani yule, mimi sina namba yake eti. Na miaka yote wako wanakutana yakutana 60 ndugu. Mtume sallallahu alayhi wasallama siku moja baada salati al-fajr aliposalisha akawauliza masahaba baada ya sala ya al-fajiri, man minkum zara maridan, nani katika nyinyi leo amemtembelea mgonjwa baada salati al-fajr, nani katika nyinyi leo kishamtembelea mgonjwa? Abubakar as-Siddiq anasema ana ya rasulullah, mimi nimeshamtembelea mgonjwa baada ya sala ya al-fajiri. Man minkum, nani katika nyinyi at'ama miskinan, amemlisha maskini chakula katika nyinyi leo hii? Umar anajiuliza leo si adhana ndio imetuamisha sisi? Abubakar anashambua anasema ana ya rasulullah, mimi ewe mtume wa Allah. Zama hizi sio baada ya swala alfajiri tuweza kuuliza nani ndani ya mwezi huu amewahi kumtembelea ndugu yake baada ya kupata habari kwamba ana. Hapa kuna watu wako tunaishi tu, wanafunzi wengine, lakini hawajulikani hata wanaishi wapi. Siku ya kufa ndio tunaanza kuuliza eti alikuwa anaishi wapi? Yaani miaka mitatu unatangamana nayo ndio anapoishi wapi? Arun alayka in fa'alta adhim. Ni aibu kubwa sana ukifanya jambo hilo. Lazima ifike wakati tubadilike, tuwe salafiyuna katika akida, kadhalika tuwe salafiyuna katika manhaji. Leo mpaka siku za Idi, siku ya Idi, mtu anajua kabisa kuna wenzake oe ae ali ni ndogo, lakini hata kumsapoti mwenzake hata kwa kumwalika pia imekuwa ni tatizo. Alafu akifika pale nyumbani kwake, basi washikaji washikaji wadau wadau basi ndio anaoja nyumbani kwake. Mpaka wanawake leo salafiyuna wanaenda kuoa wanawake, wanawake wanaingia katika dawa hii, lakini hawapati athari yoyote ya dawa, kwa sababu mume kila kilo nyumbani lina washikaji tu, hakuna watu wa dini wanamtembelea, kwa sababu yeye mwenyewe hana ukaribu na watu wa dini zaidi ya kukutana darasani tu, basi hamna muda mwingine. Mtoto akaa wiki nzima hawajakutana, mwingine mwalimu wako hata simu kupiga tu, vipi shule endeleaje? Hakuna. Mwingine rafiki yako mpo pamoja kazini, unasikia bwana anaumwa, hata kumfanyia ziara hakuna. Wengine wanauguza wake zao, wanauguza watoto wao, wanauguza familia zao, wanauguza mama zao, wote ukisikia tu anaumwa, basi anaumwa tu, mpaka siku ya kupona tutakuja kukutana. Aina hadhihi almahabba, qad yakunu shakhsu salafiyan fi aqidati walakinahu laysa salafiyan fi manhajihi, anawezekana mtu akawa ni sunni salafi katika itikadi, lakini asiwe sunni salafi katika manhaji yake. Ayuha nasu ibadallah, hapa tumegusa masala ya kimuamala. rudini katika familia zetu. Wale wanaosema nahnu sunniyun, nahnu salafiyun, ahlu sunnati wal jamaa, sisi ndio tunaoiga maswahaba, rudini katika familia zetu. Unamkuta muislamu sunni salafi ana mabinti wawili wamefikia balagha, wanatembea mjini uchi kamtandio tu na kashati kanaishia humu na kasketi kanaishia humu, wanazunguka mtaani. Huyu ni mtoto wa mtu ambaye ni sunni salafi na mtoto kafikia balagha. Utasema huyu ni sunni salafi? Inawezekana tukawa kweli lakini kiakida, na tusiwe hivyo katika manhaji, na hii haisaidii kitu, tunabaki katika hizbia. Ayuha nasu ibadallah, al-imam al-allama al-wadi'i Muqbil ibn Hadi al-wadi'i anasema katika hadhihi da'watuna, wa nahnu na'lam anna hunaka man yad'i salafiyya was-salafiyya bari'atun min, tunajua kwamba kuna watu wanadai kwamba wao wanaofuata maswahaba, lakini ule ufuasi wenyewe uko mbali kabisa na wao, wako mbali mbali kwa sababu ya kuwa bize. Unakuta watu wanaamua kuacha bid'a, anakuja katika sunna, lakini wakifika katika sunna hawawezi kuacha kucheza nao wale walioacha katika bid'a, kwa sababu wana sunna wenyewe hawana muda na wao. Vijana wangapi wameathirika baada ya kuachwa peke yao, basi wakatafuta marafiki wengine wakaathirika? Vijana wangapi ndani ya mji huu, wangapi katika vijana design kama hiyo? Ikawa darasani nakuja ndio na sunni yule, lakini vijiweni mwake, maskani yake, watu wake ni watu waliopinda, mwisho wa siku aina humu. Wako wapi watu hao hivi leo? Huu muda tunaozungumza wako wapi? Kwa namna kama hii hamwezi kuleta athari yoyote katika jamii, ikiwa nyinyi wenyewe hamna muda, hamna mapenzi ya kweli, hamna kutembeleana katika familia, hamna kufanyiana ziara, ikabakia tu kwamba yule ni ndugu yetu katika mdomo tu. Baadhi ya iko mpaka wanapata matatizo mengine ya ajali na matatizo makubwa, lakini kana kwamba mtu hahusiki na chochote kile na ndugu yake. Kadi yakunu shakhsu salafiyan fi aqidati walakinahu laysa salafiyan fi manhaji. Wa naktafi bi hadha alqadr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkaha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.